Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Detta är Mats Green. Du lyssnar på BB Pod. Hur säger man poja aspagi? Poja. Hur uttalar du ditt namn? Det tror jag beror på vem man frågar. Frågar man mamma så är poja först och främst förnamn och efternamnet är aspagi. Sen är det ju ingen annan egentligen som säger det i Sverige, utan det har ju blivit mer poja aspagi. Så det är poja aspagi som du vill att supportarna ska säga? Ja, det är väl ändå det jag vant mig vid de senaste 30 åren. Liksom. Säg det en gång till. Poja aspagi. En gång till. Poja aspagi. Tack. Extremt välkomna till BB-podd på gt.se om IFK Göteborg, avsnitt 122. Jag heter Joakim Hanes och bredvid mig sitter som vanligt Patrik Lindberg. Säg hej Patrik. Hej Patrik. Nu andas jag in. Vår vän Elena har en podd som heter Poddpadembo och i det senaste avsnittet så pratar hon om de olika faserna av sorg man kan gå igenom efter svåra händelser. Eftersom jag ser det mesta i blått och vitt så var jag övertygad att hon skulle landa i just blåvitt. Men det blev något om superettan istället. Helt obegripligt. Den sista fasen i ett sorgarbete är den så kallade nyorienteringsfasen, som innebär att man efter chock, förnekelse, ilska och annat accepterar situationen man är i och börjar göra det bästa man kan av den situationen. Precis där tror och hoppas jag att IFK Göteborg befinner sig efter 7 sorger och 8 bedrövelser. Som Veronica Maggio säger, vi har accepterat att vi inte är störst och bäst längre. Av precis den anledningen sitter vi här med Blåvitts nya tränare, som är något helt annat än vad vi är vana vid på den positionen. Han är den absolut mest spännande fotbollstränaren i Sverige, med extremt stora framgångar på kort tid och hyllas unisont av sina tidigare spelare. Från Uppsala, precis som Maggio. Välkommen till världens finaste förening och till BB-podd, Poja aspagi. Tack så jättemycket. Hur har välkomnandet varit här nu sen du kom till föreningen? Ja, men du hörde ju nyss vad han sa. Man kan ju inte känna sig mer välkommen än så. Och det är väl speglat egentligen alla som jag har pratat med. Otroligt varmt välkommen. Sen vet ju jag sen tidigare att Göteborg är väldigt varm som stad. Och IFK Göteborg har inte just varit fysiskt så här. Nej, utan mer hur man faktiskt pratar, när man pratar med människor på stan och så vidare. Alltså när man har varit här, när man har varit här som 15-åring, 20-åring och så vidare. Jag har ju vistats mer i Stockholm, men alltid känt att Göteborg är lite varmare på det sättet. Det tror jag många håller med om faktiskt. Så det är trevligt so far? Ja, väldigt. Du har uppenbarligen inte lärt känna Jocke nu. Nej. Har vi någon sponsor då, Patrik? Det är klart vi har. Vi är även denna vecka sponsrade av Garageport-experten. Och min direkta följdfråga till det blir ju, Poja, behöver du en ny garageport till ditt nya boende här i Göteborg? Först måste jag veta vart exakt jag ska bo, men det kan mycket väl bli så att jag behöver vända mig till dem. Ja, då fixar vi en ny port till dig. Det är då alltså Daniel Zachrisson som är en av delägarna till Garageport-experten, som är en stor blåvitt-supporter och som sa: ska ni ha Poja i podden? Självklart ska vi vara med som sponsor även denna vecka. Så om man nu ska skaffa sig en ny garageport, så varför ska man gå till någon som inte är en blåvitt-supporter? Det är ju rätt självklart egentligen. Det tycker jag med, eller hur? Håller med. Nu tycker jag vi kör lite snabbfrågor med Poja aspagi. Ska det vara aspagi? Det tycker jag. Hela ditt namn? Poja aspagi. Inga mellannamn? Nej, när jag var liten så klagade jag lite över det. Alla mina kompisar hade mellannamn och sådär. Så jag försökte hitta på ett, men det, nej. Men om du nu hade friheten då att få låtsas hitta på ett, vad var det du gick och drog efter då? Men alltså, jag kommer inte ihåg om det var Nima eller något annat persiskt namn som jag tyckte var lite häftigare så där. Ja. Det var inte Joey Tempest. Nej, eller något nej där. Exakt, det var inte någon från Backstreet Boys eller något sånt där heller. Nick Carter. Vi kan ju hoppas att det kan bli Poja Guld aspagi så småningom då. Ja, om några år. Gold. Hur gammal är du? 32 år. Var är hemma för dig? Det är ändå Uppsala. Det är okej att du känner det här nu. Ja. Specifikt någonstans i Uppsala. Ja, men där är väl tudelad så där. Gottsunda / Norby skulle jag vilja säga. De ligger bredvid varandra också. Så att jag skulle säga i så fall precis på gränsen mellan Gottsunda och Norby. Är det så att det är där som mamma bor som är hemma? Ja, exakt. Ja, men det får man respektera. Ja, det får man göra. Vi hoppas att kamratgården där vi sitter nu kommer bli ditt andra hem i alla fall då. Ja. Kör du bil? Ja, men det är mina fötter i så fall mer. Jag älskar att gå faktiskt. De som kommer ihåg mig från Dalkurtiden tror jag framförallt i Borlänge eller till och med Gävle så kunde man se mig liksom gå till träningarna och hem från träningarna väldigt ofta. När man umgås med vältränade elitidrottsmän hela dagarna så gäller det att hålla sig själv i lite form också. Ja, eller hur? Det lilla träningen jag kan få. Vad har du för familj? Är du singel? Nej, flickvän. Flickvän? I Göteborg eller Uppsala? I Uppsala. Om man går in på din Spotify och kollar senast spelade låt, vad tror du att det är rimligt vi skulle kunna ligga där då? Just senast spelade låt måste nog ändå vara R.E.M. för några timmar sedan. Sen inte R.E.M. det som kanske speglar mig mest. Jag är en riktig allätare faktiskt när det kommer till musik. Alla säger det. Ja, ja, men jag tror att jag är i så fall den som kan säga det med hyfsat trovärdighet. Vad har vi spannet mellan då? Nej, men alltså jag känner ju till de flesta av Tupacs låtar och känner till minst lika många låtar med Lasse Winnerbäck till exempel. Och det tycker jag ändå står ganska långt ifrån varandra på ett sätt inom musikvärlden. På ganska många sätt. Jag tycker du täcker in ganska mycket där. Ja, visst. Finns likheter också. Ja. Om vi går in på lite mer fotbollsrelaterade saker då. Normalt sett så är det ofta spelare som får de här frågorna. Och då brukar vi fråga vem den bästa de har spelat ihop med. Men vi får väl gå på, vem är den bästa spelaren du har tränat någon gång? Oj. Jesper Nyholm, när han kom till Dalkurd så var han inte den bästa då. Men han blev, liksom när han lämnade så var han den bästa jag hade tränat. Skulle jag vilja säga. Jesper Nyholm sa ju oerhört fina saker om dig i vårt förra program. Om du ville känna dig lite stolt och sträcka på det där så kan man ju lyssna på det. Mm. Sen måste jag väl säga att Michael Omo också, som spelar Örebro nu. Alltså, när det kommer till sin grej, vad han kan, så har jag inte sett någon, har jag inte haft någon fotbollsspelare som kan göra det han kan göra. Har du varit med om något riktigt märkligt i samband med någon match någon gång? Ja, det har jag nog. När jag var i AFC som assisterande min första match efter, för jag kom ju dit efter uppehållet. Så jag tror vi ligger under mot Nyköping med 1-0 i halvtid. Och sen det sista vi gör i första halvlek är att släppa in det där målet på hörna. Våra målvakter är så arg. Så när vi går in i spelargången så ska han bara banka till väggen i frustration. Och han vet ju inte att det är en glasvägg. Så den klirar ju helt. Och domaren kommer ju precis bakom honom och får lite splitter liksom vid foten. Och ger honom direkt rött kort. Efter match? I halvtid. I halvtid. Ja. Och jag var ju lite sen, för jag stod ju kvar med någon spelare så här och pratade. Och kommer in lite senare. Och det är ju liksom ganska mycket tumult. Och jag frågar, vad har hänt? Och det är de så här, nej men vår målvakt har fått rött kort. Och vi hade ju ingen riktig reservmålvakt, utan det var våran målvaktstränare som var liksom, vad var han, 45 år och satt kvar på bänken där ute till och med och väntade liksom på att vi skulle ha vårt halvtidssnack. Satt och käkade massarin. Ja, alltså, han satt, det var soligt också, det var mitt på sommaren, så jag kommer ihåg, han låg ju bakåtlutad och liksom var gött livet, solade lite. Och jag kommer ihåg att jag fick så här order om att gå och säga åt honom att han gör sig klar för andra halvlek. Och jag kommer ihåg den idag, jag kom ut så här, Dima. Han är kvar än idag jag ser som målvaktstränare, tror jag. Dima, du ska in. Och han var ju så här halvbrokig svenska, halvrysk så där. Och tittade på mig och så här, va? Och så här, nej, du ska in. Georgia blev utvisad. Och liksom, jag såg ju hur paniken så här, mycket panik han fick, och han tittade på mig, han bara, nej, jag kommer inte gå in. Och jag bara, du har ingen val, du måste in, det finns ingen annan. Så fick han ställa sig vid torska med 7-0. Så det var en jäkla rolig. Och vad stod det i paus? Det stod 1-0, så han fann. Ja. Så att det var en rolig första match på det sättet. Är du skrockfull och sådär? Har du någon ritual eller något sånt innan matcherna som du alltid måste göra? Nej, ingen ritual kanske så. Jag tänker väl kanske ganska mycket, bara överlag så. Det är rimligt om man är tränare. Ja, exakt. Men ibland är det kanske bra att inte tänka för mycket. Men kan du älta mycket grejer om igen liksom? Nej, inte älta. Jag skulle vilja säga att innan matcher så går jag väl igenom alla olika scenarion i mitt huvud väldigt mycket, och det blir väldigt grubblande så. Med det. Håller du på något annat lag i världen, i någon annan sport eller i fotboll eller vad som helst? Ja, jag har alltid varit ett Inter-fan faktiskt, sedan jag var liten. Inter Milan. Sen ska jag väl säga att de senaste åren, ju mer man själv liksom får ansvar för ett lag och ju mer tid det tar, då tappar man ju också liksom på något sätt intresset. Och man sitter inte och liksom följer varenda match. Jag har knappt sett någon match med Inter de senaste åren, men jag är ju ett Inter-fan från början. Om det är något så är det ditt. Ja, då är det nog inte. Vad kommer det sig? För att jag, när jag var liten så älskade jag Roberto Baggio. Och han spelade ju i princip alla storlag i Italien. Och jag brukade följa honom. Så när han var i Juventus hejade jag på Juventus. Och sen gick han till Inter och då hejade jag på Inter. Men när han lämnade Inter så stannade jag kvar i Inter. Det blir den perioden när man är mest suger åt sig mest, så råkade det bli att han var i Inter då. Liksom. Ja, exakt. Var det han som tofs som du föll för? Mycket möjligt. Jag menar, när man är liten så tittar man ju mindre på liksom begåvningen. Eller vissa gör ju begåvningen, men det är ju mer det här, ja, men det yttre. Ja. Liksom, många gillar ju Carlos Valderrama bara för krullåret. De visste ju knappt hur han spelade fotboll. Och lite så var det med Baggio och hans hästsvans. Men man kommer ju också ihåg VM 94 såklart. Han var ju grym det VM:et. Apropå hår så har vi ju en liten teori så att då, spelare som är bra men inte kanske världstopp, om de lägger sig till med någon sån någon bra hår exempelvis som David Luiz, så tar de en extra nivå. Vi tror inte att han hade spelat på den absolut högsta nivån om han inte hade haft sitt grymma hår liksom. Nej, men det är en intressant diskussion faktiskt. Så vi hade ju Mikael Boman här, och så vi tyckte att han skulle skaffa sig den frisyren för att gå den sista vägen. De sista centimeterna i sin karriär. Absolut, men det är en intressant diskussion. Det skulle vara kul att veta hur vissa fotbollsspelares utveckling hade gått med ett annat yttre. Då tar vi och går in lite mer på gästen helt enkelt, om det inte var det vi redan hade gjort. Ja, men det ska bli jävligt spännande det här segmentet nu, för att vi brukar ju ibland göra till exempel mina små påståenden som jag kastar i ansiktet på människor där jag har lite så här förutfattade, eller inte förutfattade, men några fördomar som jag tror kanske finns kring gästen, men jag vet ju ingenting om dig. Så jag kan liksom inte säga si eller så eller om, utan någonting, utan vi gör så här att vi går på djupet på dig här och nu, och jag tror det är många som är väldigt nyfikna. Så vi säger så, Poja Asbaghi, vem fan är du egentligen? Ja, vad gör du här? Ja, exakt. Vad är Poja kompatibelt? Vad är något som definierar dig? Om man inte tänker fotbollstränare nu, utan något helt annat. Samlar du på vykort eller tåg? Eller? Nej, jag kan gilla att åka tåg däremot. Ja. Men jag samlar väl inte på något sånt. Jag samlar väl inte på något. Men jag är ju en fotbollsnörd, tråkigt nog. Alltså, det är ju det som alla har känt mig alltid definierar och liksom förknippar mig med och säger att jag är kompatibel med. Det är ju fotboll. Sen förutom det, jag kan gilla natur. Jag gillar att liksom fin, jag gillar ju svensk natur väldigt mycket. Det är väl de två sakerna. Vi kom ju fram till här när vi hade lite paus att Poja troligtvis kommer bo ganska nära Kamratgården här. Då finns det ju både mycket fotboll och mycket natur nära till hands. Jag sa det till dem när de visade mig, för jag visste ju om Kamratgården och de grymma faciliteterna. Jag visste inte om vart det var beläget, att det var mitt i liksom ett, i princip ett, mitt i skogen i princip. Det passar mig perfekt. Sen om du då fortsätter ut här, det har du inte hunnit se nu, men om du fortsätter ut längs gatan och bara går så här 200 meter upp, då kommer du rätt till en stor, jättefin badsjö. Okej, okay. Ja, du ser. Han kommer bli så förälskad i det här stället, va? Ja, han kommer trivas så här. Det är bara se till att vinna. Så du får vara länge, va? Men vad ska jag säga, lagar du mat och sådana grejer? Eller är det bara liksom... Inte min starkaste sida. Jag äter gärna, men är dålig på... Inte dålig, men inte världens bästa kock skulle jag säga. Men de säger så här då, när du då ska ta hem så här dina svärföräldrar för första gången och du måste laga till någonting. Ja. Då finns det ju två scenarios. Antingen då så caterar man mat och låtsas ha lagat den. Ja. Den har jag gjort, men där jag blev synad. Nej. Så att, av den här svärföräldern som är nu? Nej, inte av en svärförälder. Nej, okay. Jag blev synad när jag försökt få någonting att inte se ut som jag. Jag var dålig på att hålla masken också. Jag försökte göra det med min sambo bland annat. Köpa en sån här nummer 9 från Toys Thai. Det är ju deras pad thai. Då, och så slängde jag bara ner i voken och höll det på eftervärme hemma. Också synad. men om du då ska göra någon fin liten rätt hemma, vad slänger du ihop då? Men jag vill veta vad han försökte med. Ja, det är sant. Vad försökte du med? Jag kommer inte ihåg om det var någon kyckling, ris och kyckling liksom, bara något simpelt egentligen. Och ändå blev det synad. Ändå blev det synad. Det såg nästan för bra ut. Glömde hälla upp det ur kartongen. Ja, men det blev nästan en gullig grej av det istället, att jag hade försökt göra det så. Och jag var inte ganska ärlig med det, det var inte som att jag försökte. Om du måste köra själv då, vad sa vi nu då? Ja, men då skulle jag nog köra någon wok faktiskt. Ja. Mm. Eftersom du sitter här 32 år ung som tränare, så gissar jag att spelarkarriären inte blev speciellt lång. Nej. Hur såg den ut? Ja, den var ju ganska kort. Tyvärr, jag ska vara ärlig och säga att hade man fått välja, hade man ju såklart blivit fotbollsproffs som spelare innan tränare. Tränare var ju det näst bästa efter liksom drömyrket. Var var det du spelade någonstans då? I Uppsala, men aldrig mer än division 4 som 18, ja, division 4 var det, ja, som 18-19-åring slutade jag. Det jag gillar med Poja är ju att han drar ju inte samma skröna som alla andra gör som slutade efter division 4, det vill säga jag fick en knäskada, fick en ryggskada. Någon stor talang, så men... Så jävla duktig var jag. Nej, men det... nej jag tyckte inte jag var dålig. Det ska, jag var väldigt snabb. Det fanns ändå vissa, så jag var inte en dålig spelare. Men jag var nog ganska tidig med att förstå vad som krävs för att kunna livnära sig på fotboll. Mm. Och det är ju en otrolig konkurrenssituation. Och du konkurrerar med väldigt många. Och jag förstod väl då att det är en alldeles för stor gambling för mig. Mm. Att liksom fortsätta lägga ner den tiden. Jag tror inte jag kommer bli en av dem. Det fanns många som jag tyckte ändå var bättre. I min ålder och i min stad till och med. Men då måste jag ställa nästa fråga. När var det du då upptäckte att du hade en riktig fall? För du måste ju typ... Var det att du tittade på tv och så såg du... Fan, jag förstår vad som händer där nere på planen. Alltså, när upptäckte du att du hade en fallenhet för det med tränarjobbet och spelsystem och hela den biten? Nej, jag upptäckte det ganska tidigt tror jag. Till och med när jag var 11-12 år. Bara det att med åren fick jag mer och mer bekräftelse av min omgivning. Som gjorde att jag kunde växa inom det ännu mer. Men ganska tidigt tror jag. Alltså, jag tror att en av de stora anledningarna till varför jag också blev fotbollstränare är för att jag kände att när jag växte upp så hade jag inte de fotbollsträningar som jag ville ha. Jag var väldigt frågvis och jag var väldigt intresserad av fotboll och liksom så här, taktik och individuellt också, hur ska jag göra de här situationerna. Och jag kände inte att jag alltid fick svaren. Och det tror jag gjorde också mig mer motiverad att bli fotbollstränare för att sen kunna bli den som ger svaren till nästa generation istället. Mm. Lite som de här föräldrarna som kanske växer upp och inte har massa leksaker, de får inte så mycket. Och sen växer de upp och har möjlighet att kunna ge sina barn det. Mm. Då gör man ju det. Mm. Och lite samma sak för mig som fotbollstränare kanske, att någonting som har motiverat mig att försöka vara den tränaren som jag själv när jag var yngre inte kände att jag fick. Sprang de omkring då när du var 12 bast på planen och var helt vansinnig på dina lagkamrater för att de inte fattade ett skit av hur de skulle springa? Nej, faktiskt inte. Jag kunde vara vansinnig och kort stubin sådär på plan, men jag sprang alltid. Jag slutade aldrig springa så när jag, i den åldern. Men jag kunde ställa många frågor till tränarna och så här, hur ska vi göra det här? Och jag kunde i halvtid vara den som snackade. Saknar du att lira fotboll? Ja, ja, det är det roligaste som finns. Då kanske du har en värvning till korplaget, ja, Glimberg. Ja, vi ses på torsdag på. Men hur gick det till då rent konkret när du faktiskt bestämde att okej, nu är jag inte fotbollsspelare, nu är jag fotbollstränare. Mm. Hur gjorde du? Det gick ju inte från att jag slutade spela fotboll till att sekunden efter så blev jag fotbollstränare. Utan det är ju ett litet glapp däremellan där jag flyttade till... Örebro ett år och började plugga på ekonomprogrammet, flyttade tillbaka till Uppsala, fortsatte på ekonomprogrammet, pluggade till och med i San Diego ett halvår. Alltså, det var ju en tid i mitt liv som var upptagen utav studier mer. Och sen efter ett par år där så blev jag tränare. Vad har du för streck i den boken så att säga på utbildningssidan? Hur menar du med streck? Ja, men alltså, vilka poäng? Ditt CV. Ja, precis, om du skulle. Ja. Nej, men jag har ju läst ekonomprogrammet med inriktning organisation och ledarskap. Som faktiskt många delar passar in också, som man kan överföra direkt i fotbollen. Jag valde ju ekonomi för att det var liksom mycket att man skulle ha någonting att falla tillbaka på, liksom mycket press hemifrån med rätta. Och jag visste inte riktigt vad jag ville jobba med. Ekonomi var ju så pass brett. Så jag visste att om jag börjar med det här så kan jag liksom successivt med åren nischa mig inom någonting. Hitta någonting som jag tycker är intressant. Och faktum är ju att när jag kom in på företagsekonomi C och organisation och ledarskap dykte upp, så kände jag så här, wow, här finns det ju säkert områden som berör också även fotbollsvärlden. Så jag skrev ju till och med, nu är en rest i den som jag aldrig gjorde klart, men det var min C-uppsats, skrev jag om IK Sirius och deras, varför de inte hade lyckats med sina målsättningar att nå eliten. Nu har de gjort det senaste åren. Men då, den tiden när jag skrev det, då var ju Sirius division 1 och hade efter massa år inte lyckats med sina elitsatsningar. Så det var ju en C-uppsats som gick in på djupet om vad det kan bero på. Vad beror det på då? Oj, det var en kombination av väldigt många saker. Men jag kommer ihåg också att jag som i studien också åkte till Gävle, ironiskt nog, och intervjuade dem. För att de hade också med väldigt få resurser lyckats nå eliten. Så jag jämförde mycket hur Gävle hade jobbat och Sirius hade jobbat. Jag ska inte gå in på det så mycket vad det var, men det var en kombination av väldigt många saker som Sirius gör mycket bättre idag. Men var kommer allt detta drivet ifrån då? Jag menar, du har sett till att bli en sån elittränare i fotboll, du har bra utbildningar i ryggen. Vad är det som har pushat dig till att bli den personen du är idag? Ja, så om man menar att jag är fotbollstränare eller att jag jobbar med det. Ja, eller att du har någon sorts kombination av allt i allo. Det är som, jag har en annan kompis, han är både pilot och advokat. Ja, det är en sån. Så när han kraschar så tar han själv hand om rättegången. Ungefär så. Nej, men vad kommer detta drivet från? Han var ju väldigt pushad hemifrån att det var viktigt att han hade en stolthet, men det behöver inte alltid vara likadant i alla stunder. Nej, jag förstår. Jag tror att det är, alltså nu, jag läste ju ekonomprogrammet, det är kanske väl den biten som jag kände att man inte gjorde 100% för sig själv, utan mer så här, för att mamma och pappa ändå ska kunna vara stolta någonstans. Ja, men annars tror jag liksom, alla andra val jag har gjort, så har jag gått väldigt mycket på vad jag själv tycker om att göra. Och har liksom varit ganska tidig att förstå att för att bli bra på någonting så måste du gilla det. Och därför har jag liksom alltid tagit med andra uppgifter som jag gillar och inte varit främmande för det. Och liksom gett en chans att växa med det. Men har du alltid känt ändå liksom att det är helt jävla givet att jag ska jobba med fotboll liksom? För att när man, många som kände att okej, jag blev inte fotbollsproffs, då kanske man går tillbaka och blir rörmokare eller någonting. Ja. Men då var det bara fotbollstränare som gällde direkt liksom. Det är ganska unikt ändå liksom. Ja, ja, exakt. Bra fråga. Jag skulle säga att det, någonstans så kände jag att förhoppningen var att kunna få jobba med fotboll. Det, men jag vet att om det hela tiden, att det är få förunnat. Man ser ju bara de på TV som faktiskt får jobba med fotboll. De som springer där i Premier League, eller tränarna som får träna, har liksom förmånen att träna ett allsvensk lag. Vi får inte se alla andra som inte lyckades, som är så otroligt många. Och jag förstod ju någonstans, även när jag inledde min tränarkarriär, att det finns en väldigt stor chans att man tillhör den kategorin. Så att jag skulle inte vilja säga att jag visste, för att det visste jag inte. Men jag kunde förstå att om jag jobbar hårt med det här, så tror jag att jag har förutsättningar för att kunna få vara en av dem som faktiskt får förmånen att jobba med det här heltid. Vad var första laget nu då? Det var ett ungdomslag i Uppsala, i Unik heter den. Uppsala Näs IK, nu är Unik FK. Med mycket som ligger beläget stadsdelen mellan Valsätra och Gottsunda. Lite där jag själv också har växt upp. Så det var ett ungdomslag där som de höll på att lägga ner. Och de frågade mig, för jag kände väl någon som hade haft någon tränarroll där tidigare, någon som skulle sluta, och han frågade mig om jag ville testa och träna de kidsen samtidigt som man pluggade och sådär vid sidan. Och det började med dem, och det liksom gick ju ganska bra, och det var väldigt roligt. Väldigt roligt var det. Och jag fick ju mer och mer ansvar efter det. Det ungdomslaget, samtidigt som jag tränade juniorerna i samma förening, för att året efter det träna det ungdomslaget, juniorerna, och vara assisterande i A-laget i den föreningen. Så ett tag där hade jag tre lag samtidigt. Samtidigt som jag pluggade ekonomi, och samtidigt som jag jobbade som frilansare, samtidigt som jag jobbade. Och det här var ju någonting som jag kanske inte då gillade, men jag var tvungen att gå runt ekonomiskt. Att jag jobbade på Mediamarkt som datasäljare. Jag kommer ihåg det där året än idag, vad mycket det var. Alltså det var inte en lugn sekund. Men jag hade bara orkat mig igenom det om det var så att jag kände att fotboll inte var ett jobb, vilket jag inte kände. Så det blev ju mer att man jobbade på mediamarkt, man skrev sina artiklar. Men när man väl gick och tränade liksom ungdomslaget eller junioren eller var i A-laget, så var det min fritid. Ja, för visst var det så att du var lite verksam som journalist på något vänster också? Ja, precis. Det var frilansande. Ja. Det var inte som att jag jobbade heltid för Uppsala Nya Tidning. Men frilansande, bevakade lokalsporten i Uppsala för UNTs räkning. Och även Eurosport.se som inte finns kvar nu. Unik, det var i division... 4, gick upp till division 3 den perioden. Och hur gick den så kallade resan vidare då? Då var det någon gång där efter ett halvår. Jag blev ju huvudtränare sen för det här A-laget. Och, det misstänkte jag nästan. Ja, jo. Och då kunde jag också koncentrera mig mer och mer på det laget. Och kanske juniorerna, mindre det ungdomslaget då. Men sen efter ett halvår in i andra säsongen där som huvudtränare, så ringde Andreas Brännström mig, och han hade tränat AFC i division 1 ett halvår, och ringde mig för att han ville ha in hjälp helt enkelt, och frågade om jag var sugen på att assistera honom i Stockholm, vilket jag gjorde. Så vi jobbade där i AFC ett halvår och försökte hålla kvar laget i division 1. De hade fått en ganska tuff start det året, många nya spelare. Och sen efter att säsongen var slut så ringde till Dalkurd, och jag följde med Brännan dit. Jag tror jag hört Brännström berätta någon gång att alltså, började vara och hänga lite på deras träningar och kolla upplägg och sånt där liksom. Ja, exakt. Alltså, jag var ju tränare för Unik då, som var egentligen Uppsalas tredje största lag, störst, om man säger så. Ja. Sirius var ju såklart störst. Och så det blir väl ändå naturligt att de huvudtränare för det laget också kommer i kontakt med huvudtränaren för Sirius. Men jag ville ju inte stanna där. Jag var ju väldigt nyfiken, och det är alltid så jag har lärt mig, att genom att vara nyfiken och fråga. Den närmsta dörren att gå in och kika i liksom. Ja, nej, men och fråga det ganska ödmjukt. Men han säger okej, att jag tittar på några träningar och liksom kom ju dit ganska ofta och tittade, och sen så började jag och Brännan också surra fotboll. Vi tog något grupprum. Och jag kommer ihåg liksom förra gången vi skulle sitta och snacka, vi båda hade planerat att sitta där i någon timme, men vi fastnade liksom i 5-6 timmar, vi började rita på tavlan. Och vi fick ut ett väldigt bra utbyte. Han också med sin erfarenhet som spelare, han spelade ju fotboll på en nivå som inte jag gjorde. Så han hade ju väldigt mycket input till mig. Det jag kunde lära mig ur den individuella spelarens perspektiv. Hur man skulle liksom vinkla kroppen i ett visst läge. Eller vad som helst som det var då. Gav han mig otroligt mycket nyttig information. Som jag växte ut av som tränare. Tror du att han ångrar det då? Nej, det tror jag verkligen inte. Du förstår varför jag frågar. Absolut, men det tror jag inte. Jag tror att han någonstans innerst inne känner en enorm stolthet. Ni är liksom inga hard feelings eller överhuvudtaget sånt? Alltså det blir ju en speciell situation. Det ska man inte sticka under stolen med. Det är klart. Helt plötsligt så står de oss efter samma jobb i IFK Göteborg. Och båda vill ju såklart jobba i IFK Göteborg. Och så jag skulle vara ärlig, så att det blir inte hur naturligt som helst mellan oss. Det blir lite skumt. Ja, det blir ju lite skum känsla, stämning helt plötsligt. Men jag vet ju att när det här har lagt sig och så kommer ju också jag och han kunna prata med varandra som förr. Det är helt övertygad. För ni var ju i samma klubb i Dalkurd och sen så drog du till Gävle. Yes. Och då har vi fått berättat för oss att det handlade om att du fick en möjlighet att vara huvudtränare, och då klippte du den helt enkelt. Ja, kanske inte riktigt så då. Att jag var ju huvudtränare i Dalkurd också. Både året innan och inledde det här året med att vara huvudtränare i Dalkurd. Ja, men inte en möjlighet, men att ni var där tillsammans då, då kände du att du ville vara huvudtränare eller? Själv menar jag. Nej, det var inte det. Det var inte så? Nej, okej. Nej, utan det var mer på grund av andra orsaker. Man kan väl bara säga så här, utan att gå in för djupt på det. Innan jag kom till Dalkurd så var det ingen huvudtränare eller ingen tränare överhuvudtaget som hade varit där längre än ett år i sträck. Och jag menar, Brännan var ju också där med, och var ett år i Hammarby. Man fick ett år sabbatsår i Hammarby och så kom han tillbaka. Efter 3,5 år så kanske det blev till och med lite för mycket för mig. och för dem. Det är intensivt och det är stökigt och det är allt på samma gång. På gott och ont. Ja. Jag kan älska det intensiva som Dalkurd erbjöd. Och de gillade nog mycket med mig också som speglade det. Men det enda jag menar är att efter 3,5 år så kan det också bli att det blir lite för mycket till slut. På vilket sätt är det intensivt och speciellt i Dalkurd då? Alltså, Dalkurd är en klubb som har gått väldigt mycket framåt. Och viljan att gå framåt speglar ju dem. Alltså det är ju en klubb som inte, de kommer inte liksom vara blyga med vad de vill. Och det är all in, man kör. Och det är ju grymt på det sättet att det finns en vilja. Jag menar, vem vill inte heja på ett lag eller vara i en klubb som hela tiden vill framåt? Det är ju det alla vill. Ja, men samtidigt så finns det ju också en liten nackdel. Och det är ju att det inte kanske finns ett lugn. Det finns inte tålamod i vissa lägen som kanske en klubb som hade funnits i 100 år hade haft. Man kan ju prata om ett uttryck som är att man är osvensk. Och det kan ju vara både positivt och negativt. Man kan vara liksom rätt fram och man säger vad man tycker. Och det är varma känslor som svallar upp och ner. Men det kan också liksom bli en annan sorts, inte rörighet kanske, men du förstår vad jag menar. Precis, ja. Precis så. Och jag, som sagt, jag gillar mycket med det, med den klubben. Och sen är det ju vissa saker som man klart, när man kom till Gävle blev ju direkta motsatsen. Och det var ganska skönt på ett sätt att få vara med om. Och sen kunde jag, när jag var i Gävle, såklart ändå sakna vissa delar som ändå var i Dalkurd. Just den här, vi ska köra, vi ska framåt. Jag menar, den här icke-blygsamma sidan. Men kan den här Dalkurds-mentaliteten vara det som gör att du känner att du liksom vågar hoppa på det här IFK Göteborgs tränarjobbet? För det är ju såklart en extremt utsatt roll. Den har absolut varit till hjälp. Sen kan man inte jämföra Dalkurd med IFK Göteborg. Dalkurd har funnits i, vad blir det nu, 14-15 år. Liksom. Men det är en press. Liksom. Absolut. Ja. Den kan man väl ändå känna så här, att det fanns ju ändå miljontals fans någonstans. Mm. Och varje gång så fick man ju höra, varje match, det är ju som ett landslag. Mm. Så det externa liksom, trycket finns ju någonstans där. Men jag tror att i IFK Göteborg så känner du av det mer. Du ser det med ögonen mer. För att det finns här i Göteborg. Du ser folk på avenyn, de pratar. Och det är 15-20 000 på läktarna också. Och det är 15-20 000 på läktarna. I Dalkurd så visste man att det fanns. Men du tar inte del av den varje dag. Du ser inte det varje dag. De i Borlänge kom ju knappt på matcherna. De fansen som fanns, de som brydde sig, de kunde liksom yttra sig i så fall på nätet. Men självklart så finns ju delar utav det som ändå har varit till min nytta. Jag var liksom 30 år när jag var ansvarig tränare i Superettan för Dalkurd, som var hela kurdernas landslag. Det har ju såklart varit till min hjälp också. Och sen så fick du lite mer tid och tålamod i någon sorts Pelle Olsson-vakuum i Gävle. Mm. Och då var det mycket som hamnade på jävligt rätt platser på samma gång. Ja, precis som jag var inne på. Jag kom ju till motpolen på ett sätt. Mm. En klubb som har funnits väldigt länge och som har jobbat med väldigt mycket tålamod istället. Då. Mm. Sen ska ju det göra att jag kommer in och sen finns det ett helt annat tålamod. Men kanske att man kom in just i utsatta läget mitt i, liksom, under sommaren. Och det var så utsatt läge gör ju att man kanske inte kan jobba lika lugnt och tålmodigt som man egentligen skulle kunna göra i Gävle. För att det var så utsatt situation. Ja, det gällde att stoppa alla blödningar på samma gång. Ja. Jag måste ställa frågan här på er då. För att du kom, var det omgång 10 du kom till Gävle? Omgång, ja, 10 hade spelats klart. Ja, precis. Ja, omgång 11 förlorade ni, omgång 12 förlorade ni. Stämmer. Sen så vände skeppet. Och ni började ta hur mycket poäng som helst. Och ni var väl tyvärr sist i Gävle. Det var liksom ingen snack. Det var väl ett helvetesgap uppåt. Nej, det hade mentalt åkt ur redan serien hos alla. Vad sa du? Vad fan gjorde du i Gävle? Det liksom, när man följde det här på nätet liksom, under tiden det pågick, och man såg, ja men fan vad synd, nu åker Gävle ur Superettan också, såg man här innan sommar. Så kommer du in och ser man att det har, så här, ja, men nu har kommit en seger här. Och sen börjar man följa det. Och så ser man att det kommer seger, seger, seger, oavgjort, seger, seger, en någon förlust där. Alltså, vad var det, 2-3 förluster under din tid? 4? Max? Ja, det var nog minst 4 i alla fall. Ja, men från att ha förlorat allting. Vad fan gjorde du? Vi jävlar? Förstår frågan, Patrik. Mm. Nej, men det är en bra fråga. Jag får ju den många gånger såklart nu. Och många som frågar den, de vill att man ska svara med ett ord. Liksom, mm-hmm. Såhär, det här gjorde vi. Mm. För det låter ju också bättre. Och det blir så, ah, okej. Okay. Sanningen är den att det var en kombination av väldigt många saker. Och hade inte det varit en kombination av väldigt många saker, hade det inte gått. Det hade inte gått, tror jag, att vända på det där med bara en sak. Att vara en väldigt bra ledare tror inte jag hade räckt. Att vara väldigt bra taktisk och bara det tror inte jag heller hade räckt. Att komma in och ändra den fysiologiska biten och jobba på ett helt annat sätt, jobba bara med det, det tror inte jag heller hade räckt. Att bara komma in som en slags mental coach och vara psykolog, det tror inte jag heller hade räckt. Men kan du liksom jobba med alla de fyra bitarna lite grann och öka dem lite mer, då kanske det går. Och jag tror någonstans att vi alla som jobbade med det här under det här året kände att vi blev bättre och bättre inom alla fyra områdena. Jag pratade med August Strömberg i förra programmet när vi pratade lite om vem var du var. Och han tryckte ju ganska mycket på att det var en sån jäkla tydlighet när du kom in. Alla verkligen visste vad de skulle göra på planen som de kanske inte hade haft superkoll på innan. Tror du att han är rätt på det där? Det är ju så jag vill se mig själv. Sen vet ju inte jag förrän någon säger det, så jag uppskattar att August säger så. Det är så jag vill framstå tydlig. Det hänger ju ihop med också att, återigen, när jag var yngre spelare så tyckte inte jag att jag fick tydliga direktiv vad jag skulle göra. Jag tyckte inte det alltid var tydligt vad laget skulle göra. Och då tror jag också i min tränargärning att det har blivit någonting som jag anser vara viktigt hos mig, att vara den tydliga. Att varje spelare känner inför varje match, det här är det vi ska göra, det här krävs utav oss, och så vidare. Men jag menar, ta August till exempel. Han benämner dig som den bästa tränare han någonsin har haft. Oj. Då ska vi komma ihåg att han har liksom, jag ska inte förminska dig, men han har ju spelat liksom under Jonas Olsson en vända, där han har spelat under Stare. Han har haft ganska många fina tränarnamn runt kring sig. Så har han det i ett halvår, upplever dig som den bästa han har haft. Vad tror du har som kanske gör att du sticker ut bland de andra? Om jag ska säga någonting så tror jag att spelarna kände, alltså min uppgift som tränare är att ge dem förutsättningar för att få ut så mycket som möjligt av sig själva. Om det handlar om rent taktiskt att sätta spelare i roller som de trivs bättre med, att förtydliga rollerna för övriga så att man kan få ut det, så kan det vara en sak. Men det kan också vara väldigt mycket så här mentalt, att det finns många spelare framförallt som ligger sist i Superettan med allt vad det innebär, och stress och press och krav från omgivningen, och inte ångest inte minst. Att min uppgift blir att på något sätt dämpa den ångesten. Min uppgift blir att ta bort den stressen och få dem att liksom gilla fotboll. För det ska man ju komma ihåg, det laget som jag kom till hade ju någonstans också glömt bort varför ens man sedan börjat spela fotboll. Det blir så lätt hänt när det handlar en ond spiral att du bara tänker liksom på det negativa, och det blir nästan så att du knappt vill gå till jobbet. Jag tror väldigt många som lyssnar på den här podden som inte jobbar med fotboll känner igen sig i det här. Om du jobbar skift någonstans och du känner så här, jag vet inte om jag kommer gå dit och göra ett jobb som min omgivning uppskattar, då tror inte jag att du hoppar upp ur sängen 07:30 varje morgon. Men känner du så här, jag vet vad jag ska göra när jag kommer till jobbet imorgon eller idag, jag vet att min chef uppskattar det jag väl gör, då tror jag också att du liksom, din inställning till jobbet blir helt annorlunda och du får ut din arbetskraft på ett helt annat sätt. Så att det handlar väldigt mycket om att så här, det kravet som de hade är ju var för mig att försöka öka resurserna för att infria de kraven de hade. När de har lite för låga resurser ställda mot det kravet som de ändå kände att de hade, då skapar det ångest också och stress. Hur gick det då till när du hamnade i IFK Göteborg plötsligt då? Var det Mats Gren som ringde bara? Tjena, det är Mats. Ja, exakt hur det går till, jag ska inte gå in för när, men det är klart jag hade en kontakt med Mats. En träff med Mats där vi träffades och pratade. I en djup skog uppe i. Ja, exakt. Nej, men där han visste ju tillräckligt mycket om mig och jag visste ju tillräckligt mycket om Göteborg innan vi sågs. Men det blev väl kanske ett samtal under några timmar där vi kunde gå in på djupet om andra grejer liksom. Det som man inte redan visste. Och jag förstod ju ganska tydligt efter det mötet ungefär vad som önskas av nästa huvudtränare i Göteborg. Och han förstod också ännu mer vilken huvudslags, vad jag står för som tränare. Och jag tror vi båda där kände att, ja, men att det kanske är gjort för varandra här och nu. Vad var kravspecen då för tränaren i IFK Göteborg? Nej, men jag tror alla har förstått någonstans att ordet, jag menar, att det ska komma in någon som kanske har något annat, någon annan filosofi rent fotbollsmässigt än det som har varit. Sen exakt vad den filosofin ska vara tror jag inte har varit så bestämt, men det ska komma någonting nytt i alla fall. Måste in i någon sorts framtid. Ja, sen ska man vara väldigt försiktig så här, in i framtiden. Jag håller med, man ska in i framtiden. Men framförallt handlar det om att vara i nutid, tror jag. Vi kan inte veta vad som är fotboll om 5 år. Och att börja säga att vi ska spela liksom, framtidens fotboll. Sådana uttryck kommer jag vara väldigt försiktig med. Väldigt farligt. Inte, jag tycker det är liksom lite oödmjukt. För att, hur ska man veta exakt hur fotbollen kommer vara om 5 år? Det har ju, det är väldigt många gånger som den får en annan utveckling än vad man tror också. Samma sak gäller världen. Många vill sia om hur världen ser ut om 20 år. Och det satt folk och siade om hur världen skulle se ut om 20 år, för 20 år sedan nu. Och så fel de hade. Så att, sen finns det ju vissa element såklart som man kan sia om och som förmodligen kommer hänga med även i fotboll. Men liksom att säga att det här kommer gälla fotboll om 5 eller 10 år, riktigt så mycket kan jag inte säga. Ja, om jag ändå då bara på rent jävelskap ska försöka sia lite nu då. Du kommer ju då från det relativa kaoset, eller vad man ska kalla det, i Dalkurd, som på gott och ont. Och så kom du till Gävle där det var jävligt lugnt istället då. Kan man inte med lite god vilja se IFK Göteborg som det bästa av de två världarna? Jag har tänkt lite samma, och jag hoppas att det är så. Det skulle vara fantastiskt. Det är lite därför som du kände att det kanske var läge att tacka ja. Jag tänkte en av anledningarna. Lite så. Ja. Jag ser faktiskt likheter med, alltså, just det som du säger på förhand. Sen får man se om det är så. Men ingen skulle bli gladare än mig om IFK Göteborg är den klubben som plockar upp det bästa från båda världarna. Jag trivs ju i båda de här klubbarna, ska man komma ihåg, på olika sätt. Mm. Båda har för- och nackdelar. Och jag gillar liksom, de tilltalar mig på olika sätt. Hur ser din omgivning på IFK Göteborg? Du menar... Ja, hemma. Nej, men det var faktiskt också någonting som helt ärligt motiverade mig mer och ännu mer. Jag var ju väldigt motiverad innan det, men det blev ju ännu mer så här, nu ska jag visa dig. För att jag satt och liksom pratade med min 10-åriga kusin. Det här var när det började närma sig att det ska verkligen bli klart. Och jag förklarade för honom att det kan bli, mycket tyder på att det kan bli blåvitt. Alltså IFK Göteborg. Och förvänta mig en så här... Vilken hake i marken. Ja, liksom. Så här, exakt. Mm. Och hans reaktion var så här... Så här, och, men de kom inte de 10 förra året, sa han till mig. Och alltså, jag blev ändå besviken på hans reaktion. Jag förväntade mig att han skulle förstå hur stort det ändå är för IFK Göteborg. För alla vi som ändå har följt IFK Göteborg mer än det senaste året vet ju ändå hur stor klubben är. Men bara hans reaktion, att han kände liksom så här, ja, men fan, en 10:e plats, det är väl inte wow för dig. Det är någon sorts reality check också. Ja, exakt. Då blev vi ju ännu med, för jag vet ju att det inte är så. Och det finns ju väldigt många, betydligt fler där ute som vet att det inte är så, att IFK är mycket större än så. Men jag blev ju ändå så här, om du är här och du tänker så här, då finns det förmodligen någon annan som tänker så här. Och då betyder det att vi måste liksom, det blir ännu mer motiverande för mig att jobba extra hårt med att ni inte ska tänka så här i framtiden. Till själva saken då, eller vad tror du? Det som alla väntat på. Ja. Suttit och svurit nu en bra stund över att ställ frågorna vi undrar över för helvete. Nej, men det är väl så att de allra flesta supportrarna mer och mer har känt att IFK Göteborg mer och mer har saknat en tydlig spelidé, som man slänger sig med det uttrycket. Ganska vitt begrepp. Du mer ofta än andra. Ja, och det är till och med så att det är ganska många spelare som har sagt att de inte har vetat vad de ska göra i olika lägen på planen till och med efter matcherna. Så vi undrar ju då, hur anser Poja att man ska spela fotboll? Och nu vet jag att jag ställde den superbreda frågan som du kanske inte ville ha, men det är lite så vi undrar. Ja, jag förstår. Nej, men det är klart att jag har en bild av hur jag gärna spelar fotboll med ett lag. Och sen ska man ta hänsyn till den processen. Hur snabbt kan det gå innan det ser ut så? Mm. Men det är klart att om man tittar på hur jag ofta har, liksom vilken prägel oftast jag satt på mina lag, så har det ju varit lag som gärna dikterar villkoren, om man säger så. Gärna ett högre försvarsspel och gärna att man styr och kontrollerar match med bollen så mycket som möjligt. Alltså att ordet kontroll tror jag alla tränare oavsett arbetssätt kommer vilja ha. Sen är det vissa tränare som kommer liksom få den kontrollen med ett väldigt lågt försvarsspel och känna att vi kontrollerar våra ytor och det finns, vi har koll på matchbilden. Har man inte liksom stor buss att parkera så har man så kontroll. Så kan man ändå ha kontroll. Jag tror Mourinho kände någonstans att även fast han mötte väldigt bra lag så hade han ändå god kontroll även fast de inte hade bollen. Det ska man inte ta ifrån dem. Exakt så. Det ska man inte ta ifrån dem. Jag tror bara att jag känner gärna att jag har den kontrollen om jag kan få den med bollen. Och kan jag ha den kontrollen på offensiv planhalva? Jättegärna. Så att, och kan jag liksom ha ett försvarsspel där jag är så högt upp som möjligt på samma sätt. Om det handlar om att ha bollen på offensiv planhalva, så gärna med att man pressar motståndare på offensiv planhalva. Jättegärna. Med det sagt så ska man också ta hänsyn till den processen som det kan ta innan det här implementeras. Och man måste titta på vilka spelartyper finns till vårt förfogande idag. Det vore liksom naivt att liksom spela exakt så med spelare som inte är gjorda för det. Men jag tror man får en ungefär bild av vad jag vill. Sen får vi helt enkelt se hur många element som får plats första månaden och så vidare. Men om man ser det på lite längre sikt så är det dit du vill. Det måste, även finnas, det måste för mig finnas en bild av vart jag vill med mitt lag hela tiden. Om det finns en målbild som bygger på stagnation där vi är nöjda, det går inte, omöjligt. Alltså du kan hela tiden att ditt arbetssätt är hela tiden under utveckling. Och skulle jag ha någon slags målbild där är vi klara, då kan inte jag jobba i nuet heller. Så att vi kommer hela tiden behöva utvecklas, och det är klart att så länge jag har en bild av hela tiden vad som kan bli bättre, så kommer jag vara motiverad att göra det. Skulle det komma en dag där jag som fotbollstränare känner så här, vi kan inte bli bättre här någonting, då måste jag sluta. Då måste någon annan ta över. Finns det några lag i världen som du skulle kunna liksom, för att man enklare ska förstå, som du gillar både offensivt och defensivt, det kan vara olika lag, hur de spelar fotboll, som du kanske kan dra någon sorts likhet med? Så som du skulle vilja spela i den bästa av världar. Ja, bra fråga. Men alltså, nu är det så här lätt och som populistiskt att nämna Napoli. Men jag nämnde dem ganska tidigt. Jag nämnde den tränaren faktiskt redan när han var i Empoli, Sarri. Och jag beundrade hans sätt att faktiskt spela fotboll. Vad är det han gör som du gillar då? Det är ett lag som, alltså, i anfallsspel, man pratar väldigt mycket om att, liksom, att ha spelare och att ha relationer till varandra. Och om man tittar på det laget, så är det ett lag som, där ingenting i speluppbyggnaden eller offensiv tredjedel händer utav slumpen. Det är klart att det finns utrymme för väldigt mycket kreativitet hos etablerade världsstjärnor. Men det är ett väldigt strukturerat sätt att bedriva anfallsfotboll så som jag ville, gärna. Sen är det ett extremt fall, och de är väldigt duktiga på det de gör. Men det är väl kanske, jag gillar att titta på det. Sen om jag spelar så med mitt lag om 2 år, det är en annan femma. Men jag gillar att titta på sån fotboll. Och det är klart, gillar man som tränare att titta på någon typ av fotboll, så blir det ju också ofta så att man tar med sig några saker ifrån det. Det blir så bara. Du har ju en klockren Insigne i IFK Göteborgs trupp i Paka Lagemyr. De har samma storlek och ungefär samma skills också, eller vad säger du, Patrik? Identiska. Ja, som sagt, man ska vara försiktig med att säga liksom lag och liksom tränare, för det blir lätt hänt då i all evighet att folk tänker så här, men nu ska Göteborg bli dem. Det ska vi inte. Vi ska inte göra någon rubrik Poyarsbagi, vi ska spela som Napoli. Mm. Det är inte det vi är ute efter, utan vi är mer ute efter att förstå liksom. Men du vill ha liksom det ultimata scenariot. Jag tycker de spelar utifrån sina resurser. Sen är ju City till exempel liknande fotboll. De är ett bättre lag, de är bättre spelare. Men jag tycker rent taktiskt och liksom arbetsmässigt, maxar, liksom. De gör väldigt mycket sett till varje spelare, och jag beundrar det. Sen kanske jag som tränare i mina gärningar har varit mer förknippad med lite mer variation i anfallsspelet än vad de har. Om man kikar defensivt då, är det som den här skyhöga pressen som Blåvitt har haft väldigt svårt när vi har råkat ut för det, exempelvis mot Östersund 2 år här liksom. Är det något i den stilen så att säga som du föredrar också? Det är mer att jag vill gärna, alltså flexibilitet är också viktigt. Och gärna att ha ett lag på samma sätt som jag nämnde innan, att gärna kunna vara flexibla också i våra anfallsvägar, men ha en ganska tydlig grundtanke. Så är jag gärna också flexibel när det kommer till försvarsspel, men det ska gärna bygga på att vi ska klara av att pressa högt. och träna därefter. Jag tror att omställningen för ett lag som är vana vid att pressa högt men väljer i vissa matcher att ligga lite lägre, så tror jag att den omställningen går enklare än ett lag som tränar och spelar väldigt ofta på att ligga lågt men sen bestämmer sig en match eller två matcher för att börja pressa högt. Då tror jag att den omställningen blir lite jobbigare. Så att jag kommer inte säga att varje match kommer se ut så här, men gärna att vi har det som utgångsmall liksom, och framförallt som arbetssätt på träning och på match. Och sen i det kommer vi, så ser jag gärna att vi är flexibla och inte alltid ser likadan ut. Men vi har ju förstått nu efter att ha pratat med dig en stund att du är ganska noggrann och sådär. Vi gissar ju att du har sett en del på matcher med Blåvitt med de spelarna från säsongen innan och sådär. Kommer vi få se en stor förändring, tror du själv, när du sitter här idag? Jag tror att vi kommer få se en förändring. Sen får vi se hur stor den är. Ja, bara det alltså, som du säger med att du vill ha då en lite högre press, och som det känns som att vi ska springa skiten nu dem. Lite likt så här, Pep Guardiolas Barcelona, när man jagade boll så in i helvete och sen vilade när man väl hade den. Ja, sen är det ett extremfall. Ja, förvisso. Men du förstår grundtanken i det. Man måste, och det känns ju extremt annorlunda mot det vi har sett tidigare. Ja, det vet ni bättre än mig, och jag ska inte uttala mig för mycket om vad som har varit tidigare. Däremot så är jag helt övertygad om att det finns vissa delar i det som har varit som fortfarande går att ha användning av. Det är lätt hänt att man målar fan på väggen och ser att allt som har varit det senaste året har varit dåligt. Men jag tror, och jag vet ju för lite än, men när jag väl har satt mig in i allting och har pratat med spelarna och ledarna och sett spel, så tror jag att det kommer också finnas vissa saker som har varit väldigt bra, som mina föregångare har gjort väldigt bra och som vi kan ha användning av. Men har du så att säga i huvudet färdiga liksom mallar, liksom speluppvägar, liksom speluppvägar? Ja, spelvägar som, om bollen hamnar här så ska den spelaren göra det och det och det, och den, och det blir den här motrörelsen. Du har sådana saker liksom i skallen och på pränt och som idé liksom. Jag försöker vara väldigt så tydlig jag bara kan, utan att det går så pass mycket så att du tar död på fantasin och kreativiteten. Men ändå att falla tillbaka, men det ska, på den kreativiteten och fantasin som jag gärna ser spelarna ha, ser jag gärna att de använder den under, alltså, ändå lite kategoriserat under vissa ramar. Är ni med? Men jag vill inte att det ska vara tok bestämt och strukturerat. Här ska du göra det varje gång. Men det är klart att jag vill ha en mall ungefär. Och sen får du, då lämnar jag gärna utrymme för kreativitet. För att man måste liksom kunna lära sig krypa innan man kan lära sig gå på något sätt. Så. Jag har sett tidigare att du har pratat och hört om att det laget som i en match som tar mest antal maxlöpningar ofta är det laget som kommer lyckas ganska bra i den matchen. Kan du utveckla den grejen lite? Ja, med lite korrigering då kanske. Mm. Det är inte alltid de, tror jag, som tar flest maxlöpningar som vinner, tror jag. Det tror jag inte. Men jag tror att man ökar sina chanser att göra en väldigt bra fotbollsmatch om man har mycket löpningar i hög hastighet. Så skulle jag väl kunna säga. Ja. Och sen kan man ju göra det på olika sätt. Man kan använda att liksom tillägna väldigt mycket procent utav de maxlöpningar till det du gör i försvarsspel. Och liksom ägna liksom väldigt stor procent till det. Eller så kan du ha liksom ett stort bollinnehav som ger dina medspelare möjlighet att ta trovärdiga maxlöpningar också. Och det tror jag är viktigt för alla lag, oavsett hur du spelar, att du har mycket maxfart, mycket maxlöpningar. Men hur du väljer att omsätta det, om det är anfallsmässigt i maxlöp när du får rättvända spelare eller i försvarsspel, det tror jag är olika för olika lag. Men kan man säga att detta med maxlöpningar också är en del av din spelidé, så att säga? Självklart. Men som sagt, det är, jag tror, om du frågar vilken allsvensk tränare som helst, så kommer de säga att det är en väldigt viktig ingrediens. Så jag tror inte det skulle särskilja mig så mycket från någon annan. Men det är väldigt viktigt för mig, ja, så är det. Men har du sett i de lagen du har tränat att de har ökat på den här grejen? Ja, det har de. En av de små pusselbitarna som blir helheten. Helt rätt, det tror jag. Och det tror jag min fystränare också, om vi tar det senaste uppdraget i Gävle, också kände att det blev en skillnad, kanske, både träning och match. Hur är det liksom slitagemässigt på en trupp då? Men alltså, det är viktigt såklart. Du kan ju inte träna så alltså du kan ju inte träna hela tiden. Det ökar ju belastningen såklart, och så får du skador och sen så får du börja om. Men det är väldigt viktigt för mig att när vi väl tränar så sker det under så matchlika former som möjligt. Det vill säga att du får med just de här elementen med maxlöp. Men så nu är jag ju smart nog att liksom ha ett schema som ger utrymme för återhämtning och vila. Så, som ger spelarna maximala förutsättningar att varje träningspass kunna få ut det. Jag tror att det har blivit ett problem om man tränar liksom trippelpass varje dag och sen är det maxlöpningar, maxlöpningar, maxlöpningar. Det tror jag är realistiskt ganska svårt att kunna jobba så. Vi ska prata lite spelsystem, en lek med siffror som ni tränare väldigt ofta väljer att kategorisera det som. Vi satt ju här med Mats Gren för ett par avsnitt sen, och då pratade han ganska mycket om att han, det kändes som han var sugen på att testa att spela med trebackslinje i IFK Göteborg. Och här sitter Poja Spagis som nästan uteslutande är känd för att spela sina lag med trebackslinje. Vi förstår ju såklart att du inte vill lova att vi ska spela på det eller det sättet. Men kan du säga lite om i vilken riktning vi kanske tänker oss att dra spelsystemet här i Blåvitt? Absolut, du sätter ju ändå fingret på det mesta, att jag har jobbat mycket med trebackslinje, så såklart så finns det med mig att det är någonting jag skulle vilja testa. Sen ska man komma ihåg, återkopplat till det vi pratade om innan med vad som kanske är viktigt för mig, just det här med kontroll och vilket sätt jag vill ha kontroll på, så kommer också kanske ibland skilja också på hur många spelare vi bygger spel med från backlinjen i vissa matcher för att kunna få den här kontrollen. Men av min erfarenhet så har du kunnat få den väldigt många gånger med en trebackslinje, och det har funkat bra och jag utgår gärna från det. Och jag kommer säkert vilja försöka ge det en chans. Sen förstår jag också att ifall det inte riktigt funkar på samma sätt här som det har gjort innan, så kommer jag liksom vara ödmjuk och flexibel nog att ta hänsyn till det. Men ja, för att svara på frågan, jag har jobbat mycket med treback och det känns motiverande att kunna testa det i alla fall. Vad ser du som de stora fördelarna med det, ett sånt typ av spelsystem? Alltså, jag tror inte att det finns ett spelsystem som är så mycket bättre än någon annan. Så, alltså, det beror på väldigt mycket de spelarna du har till ditt förfogande. Men med en treback, i mitt arbetssätt med treback, så har det också gjort att det finns utrymme för flexibilitet på ett sätt som jag inte riktigt fått ut samma när jag börjar från en fyrback. Men det är väldigt alltså, det där är liksom en tunn gräns också, tycker jag. Ja, men så är det, alltså, olika saker passar i olika personer och ja, deras tankar på olika sätt. Så det är väl inget konstigt så. Nej, nej, nej. Men det är just det här att det kan se väldigt olika ut. Och det finns många, jag menar, många som spelar med en treback. Det ser ju liksom treback ut i nummer, i formation. Men när man väl ser anfallsspelet så ser det många gånger ut som en femback. Det beror liksom på arbetssättet. Så det finns ju också risk med treback för många lag, att man blir istället väldigt baktung. Många ser det som att liksom, ja, men nu har de ju bara tre backar istället för fyra, så det här är mer offensivt. Men etablerar du inte tillräckligt långa anfall på offensiv planhalva, då får du inte heller upp dina wingers. Och sen så tenderar du faktiskt att mer se ut som en femback, vilket i så fall gör det nästan ännu mer defensiv i utgångspositionerna än vad en fyrback skulle ge. Och det skulle kunna också i ett annat läge vara bra om man liksom behöver täppa till liksom. Ja, till exempel så. Men om vi jobbar med det arbetssättet som jag gärna vill, då kommer vi också trebackslinjen ge oss utgångspositioner som jag tror gynnar det, om vi gör rätt för oss, och som får förhoppningsvis fler spelare mellan lagdelar. Tycker du att de spelarna som finns i Blåvitts trupp idag har potential att gå in i sådana roller i ett sådant spelsystem? Absolut. Det finns många spelare som jag känner passar faktiskt in i det vi ska göra. Det finns säkert spelare som gynnas mer av att spela på ett annat sätt. Men jag ser också väldigt många spelare som gynnas av att kanske få en ny roll i en sånt här arbetssätt. Kan det finnas någon surprise som du har sett tidigare har varit en bänkspelare som kanske skulle kunna passa in? Jag kan säga att det kan finnas någon surprise. Sen, mer än så kan jag inte säga. En ny värvning som man har gjort inför den här säsongen är ju Karl Starfelt ifrån Brommapojkarna. Du som har mätt honom med ditt lag då, vad kan du säga om den spelaren? Ja, men framförallt tycker jag han visade i år, och det såg honom på, väldigt bra försvarsspel. Sen ska man komma ihåg också att han spelade i Brommapojkarna, som var ett av de absolut mest spelförande lagen, så att bevisligen så klarar han ju av den biten också. Så att det är en spännande och intressant värvning. Han fixar i alla fall att spela i en trebackslinje. Ja, det tror jag, absolut. Jag tror han har ganska bra egenskaper på det sättet att han inte missgynnas så mycket av att spela varken i treback eller fyrback. När ni nu drar igång då den 7 december, hur ser första träningsdagen ut? Just i december kommer det vara, de har ju fått ett schema sedan tidigare, och det är ju kanske mindre fotboll så än vad som kommer vara fallet när de sen sätter igång i 3 januari. Däremot är det ett väldigt bra tillfälle för mig att få en mjuk start, att lära känna spelarna. Och som jag sa också på presskonferensen då, det är väldigt viktigt för mig de första dagen och första dagarna att bilda min uppfattning av vad som har varit, vilka spelare som är, innan jag liksom börjar forma det som ska vara. Så att det är nästan så att jag kommer liksom observera mer än vad spelarna kommer observera mig, tror jag. För, som supportrar och relativa, eller väldigt mycket lekmän i detta, så har ju vi fått uppfattningen om att det finns en hel del spelare som har lite stukat självförtroende efter den säsongen som har varit. Så liksom, hur ska du få ett lag som till stor del kanske har varit på väg i rakt motsatta riktningen mot vad man vill, och plötsligt göra precis det som vi har pratat om innan här, i form av spel och hur man för sig på planen? Jag tror att det är viktigt för dem att köpa det vi ska göra, och för att de ska köpa det de ska göra, så måste de också få någonting som en trovärdig roll respektive spelare. Dels måste de få ett arbetssätt som de kan känna, det här köper jag, det här vill vi göra, det här känner jag mig motiverad av att gå upp till varje morgon och försöka hela tiden utveckla. Men också individuellt, att spelarna i det känner liksom att den här rollen, den passar mig, den får ut mina fotbollsfärdigheter. Och får man en kombination av det, liksom ett helt lag, arbetssätt som spelarna köper, och att spelarna i det också får roller där de får ut, så tror jag att självförtroendet växer med det. Alltså, lite som jag var inne på innan, att det är viktigt att de får resurser från mig som tränare. Resurser behöver inte bara vara pengar. Resurser är ju en metodik på träning, eller att jag ger dem en taktisk input, eller vad som helst, för att de ska få självförtroende. Kan du säga någonting mer om det arbetssättet, liksom, utan att avslöja någonting för våra konkurrenter, men ändå ge oss en liten bild av hur det kommer att se ut här? Nej, men någonting som jag kan säga ganska säkert utan att ta ut för mycket, så tror jag att vi kommer att lägga mer ansvar också på försvarsspelarna, att också vara första anfallare, att speluppbyggnadsansvaret ligger såklart hos alla, men att de kanske får ännu mer ansvar för liksom utgångsytan, att ta fram bollen och liksom sätta bollen i spel. Och att förhoppningsvis ger det oss spelare också mellan lagdelar. Brukar spelare i allmänhet tycka att det är kul när det blir så här? För det låter ju roligare anfallare än försvara. Ja, men man ska inte underskatta den effekten. Jag vet att det handlar om proffs, så man kan tänka så här, men du är heltidsproffs, du ska ju bara komma hit och göra. Och i viss mån är det så, man har rätt. Men det är också människor, och alla har någonstans börjat spela fotboll för bollen, för att man älskade bollen. Om man var 5 eller 10 eller 15, få har börjat spela fotboll för att de älskade att täcka den här ytan. Alltså, visst fanns det någon som kanske var bra på det och gillade det, men rent generellt så börjar de flesta spela fotboll för att man älskar bollen. Och jag tror att det går självklart att ha ett arbetssätt där du undviker att ha boll så länge du kan backa upp det med att vinna. Men jag tror att det blir svårt, och det tror jag också historien har visat oss, det är svårt för lag att liksom vara det laget som kan överge att ha bollen och samtidigt inte få resultat med sig. Det tror jag tar väldigt mycket på spelars ego, och då spelar det faktiskt ingen roll om de tjänar liksom 2 miljoner i månaden eller 2 000. Det tar, och det tror jag man till och med kunde se till exempel på Chelsea. Som, ja, men det är ett ganska bra exempel. Jag tyckte det blev väldigt tydligt också att så länge de vann så var det fine. Men år 2, liksom med Mourinho till exempel, så blev det ju liksom okej med bollen då. Och till och med på dem som man tänker så här, här ska ni ju bara köpa och köra, hela världen vill vara i era skor. Så gick det liksom inte. Men de känner liksom, fan, vi vann fucking Champions League förra året och nu får vi inte ens passa tre passar i någon lag. Precis, liksom. Det uppstår någon slags prestige i det såklart. Mm. För att man har börjat spela fotboll av den anledningen. För att man älskar bollen. Och man har alltid varit bäst i sina årskullar och så. Exakt, helt plötsligt så är det tvärnigt liksom. Exakt så. Du pratar om att se de olika människorna. Hur är du som människokännare, skulle du säga själv? Nej, men där känner jag att jag känner mig ganska självsäker faktiskt. Där med min uppväxt också tror jag att jag har varit liksom, lärt känna väldigt många olika människor, olika personligheter. Och jag har också haft många nära vänner som är, precis som min musiksmak, varandras motsatser ibland som vi pratar om, så är de också så här, varandras motsatser. De två skulle aldrig hänga med varandra. Men jag kan hänga med han och jag kan liksom hänga med han. Förstår ni vad jag menar? Mm. Och det tror jag också har hjälpt mig i mitt sätt att förstå människor. Som kanske, ja, det har varit till min fördel tror jag. Blir det Winnerbäck i backlinjen och Tupac på topp då? Eller? Exakt. Vi får se, det så blir en hybrid bara. Vad börjar du med då? Börjar du med anfallsspel? Börjar du med försvarsspel? Eller är det en kombo av allting? Ja, jag tror att det går inte att skilja riktigt försvarsspel från anfallsspel på det sättet för oss. Men såklart, som många tränare ändå gör när de väl kommer in, så pratar man ju om försvarsspel. Men för oss kommer det vara oundvikligt att bara, det går inte att bara prata försvarsspel för oss. Och det går inte att bara prata anfallsspel, för att det går väldigt mycket ihop. Så att det blir allt. Ingen blev klokare av mitt svar. Men en annan grej som är ganska intressant, och det vet jag, Pontus Wernbloom har sagt, jag har säkert sagt det i podden för också, att i svensk fotboll så fokuserar man så himla mycket på att så fort vi får bollen så ska vi anfalla direkt, när vi inte har bollen ska vi försvara direkt hela tiden. Medan han då lärde sig då sina första år i Ryssland att de kan liksom jobba efter devisen, ja, men nu har vi bollen, nu äger vi den en stund, nu kör vi inte järnet på en kvart bara för att dra ner tempot för att sen kunna dra upp det igen på liksom bestämt kommando. Mm. Ser du någonting i det? Och skulle du kunna tänka dig att göra något liknande test? Alltså, absolut. Jag kan köpa en del av det han säger såklart. Han är inne på kontroll också tror jag. Just att pulsera matchbilder. Mm. Och att till exempel ett lag i ledning gynnas ju inte så mycket av en böljande matchbild. De gynnas av att tempot kanske till och med dras ner. Det låter lite som att de hade det tänket. Det kan jag förstå. Min tanke är ju alltid så här. Såklart, även om man kan gilla bollen och hav, så ska man ju ändå göra allt vad man kan för att göra mål. Sen får inte det vara den viljan, och den viljan att vara rak och gå på mål, den får inte bli för kostsam, så att ifall man inte lyckas så slutar det med att man måste springa hem 70 meter. Får du maxlöpning? Ja, du får, exakt. Men då blir ju maxlöpning i det avseendet, och jag vill ju gärna ägna dem. Även om de ska ägnas så också, så vill jag ju gärna ägna dem, ja, men lite som jag vinner på andra sätt. Du vill ha fler åt ena hållet än åt andra sätt? Gärna, så ja. Såklart. Vi har ju faktiskt en hel del av spelarna som lyssnar på podden också, vet vi. Nu har de ju en liten tid i alla fall tills ni ska ses. Har du något inside-tips som du kan komma med till dem som lyssnar på podden? Vad ska de göra? Hur ska de förbereda sig för att gå hem hos dig då? Nej, men jag skulle gärna vilja att dels använder de den här lediga tiden faktiskt till att koppla bort fotboll och vila. Det gäller att man är ganska mentalt fräsch för att orka göra det vi ska göra. Och liksom framförallt när vi sätter igång sen efter nyår, 3 januari, så kommer det bli väldigt mycket input, det kommer bli väldigt mycket fotboll. De vet själva att lediga helger och sådär, det kommer nästan bli som en utopi ju längre in på säsongen man kommer, det vet ju de. Så just den här perioden där de inte, det är väldigt viktigt att de vilar upp sig. Så jag skulle nästan rekommendera dem att inte lyssna på podden. Stäng av nu. Men för den här fotbollstokige som inte lyssnar på det jag säger och som ändå kommer säga nej, jag vill inte vila från fotboll, så får den gärna gå in och titta på lagen som har spelat tid. Inte för att vi kommer kopiera det, men man får ju såklart en hint ändå om vad jag står för och har stått för. Du är ju oprövad på den här nivån och sådär, men du har ju samtidigt haft tidigare i ryggsäcken väldigt fina resultat med det alla gånger. Ponera nu då att du ska sätta igång ett litet nytt spel, att du då testar en trebackslinje här i de första inledande matcherna i PSA och det skiter sig. Hur tror du du skulle hantera en sån situation? Bra fråga, och jag vet ju inte förrän jag är där, men rent spontant så känns det som att jag måste ju sätta fingret först och främst på vad det är som har gjort att det har skitit sig. Mm. Och att liksom, och märker jag då att anledningarna till det är ganska stora och det har att göra med mitt arbetssätt och att jag inte ser någon slags förbättringspotential i det, då måste jag ju tänka om. Men förstår jag att anledningen är andra, saker som kanske oftast också tar tid, där det är logiskt att resultaten också på kort sikt i någon träningsmatch inte liksom blir fantastiskt, så kommer ju också tålamodet och förhoppningsvis inte dras med i liksom utifrån och pressen utifrån, utan det är väldigt viktigt att jag fortfarande står för liksom den som ändå tror på det här, såklart. Har du psyket för det? Omöjligt att säga. Jag vet inte hur det är att vara tränare för IFK Göteborg. Jag vet ju att det finns ett enormt tryck, och det kommer ju av att det är en enorm klubb. Och jag menar, ska jag sitta här och säga ja, jag kommer klara av det? Hur ska jag veta? Men det enda jag vet är att jag relativt sett oftast fått utmaningar som folk i min omgivning sagt, det här är stort på jag. Och precis på samma sätt som ni säger, de säger, kommer du klara av det? Och jag har klarat av det. Jag kan bara inte tänka annorlunda nu, även fast jag står inför den största möjliga utmaningen någonsin. Den rimliga parallellen är ju dalkurder då, på den nivån, men, med det. Men man ska komma ihåg, till och med när jag blev huvudtränare i division 3, så var det ju folk där och då som var så här, men hörru, du är 24 år här eller 25 år. Du har inte spelat fotboll i Allsvenskan. Hur ska du lära dem här? Alltså, jag fick ju höra de sakerna redan då. Jag fick höra de sakerna när jag skulle bli assisterande i division 1. Jag fick höra de sakerna när jag skulle bli huvudtränare i Superettan. Jag får höra de sakerna nu. Det är inga konstigheter för mig. För mig har det bara varit att tro på det jag gör och köra. IFK Göteborg har ju inte tagit guld sedan 2007, var det, va? Mm, jag tror det var det någonstans. Ja. Vi har... Ung och smal och fan, lite snygg. Jättemycket supportrar som törstar efter jättemycket framgångar, såklart, och som har känt sig kuvade i många år. Och nu kanske många kommer och tycker att nu kommer en ny tränare som kan få oss att spela fantastisk anfallsfotboll. Nu blir det SM-guld. Hur viktigt är det att supportrarna har tålamod och låter dig verkligen genomföra hela din idé och din metod under en längre tid? För att det är alltid folk som vill se resultat pang, pang, pang så. Men det, jag förstår du frågan. Så jag förstår exakt. Det är klart, hur viktigt det är kommer bero på lagets psyke. Om du frågar mig. Ja. Om vi är ett lag som vid minsta möjliga liksom påtryckningar, missnöje, ska börja, att det ska tära på vårt självförtroende, att det ska tära på vårt tålamod på träningsplan, ja, då är det jätteviktigt för oss att fansen har tålamod, annars kommer inte det här gå. Men om vi är ett lag som vet vad vi kommer göra, vi är liksom införstådda med det arbetssättet vi ska jobba med, vi vet ungefär hur processen kommer gå till, då gör det inte så mycket ifall fansen till en början inte har tålamod. För vi vet att om vi fortsätter tro på det vi gör, så kommer de ändå bli glada i slutändan. Men det är klart det hjälper om de har tålamod. Men jag har full förståelse för att det går att fans inte har det. Det är liksom fotboll vi jobbar med. Men så säger det, i den bästa av världar så får man det bästa ifrån de här två världarna då. Ja, man får exakt. En trupp med bra psyke och fans som har lite tålamod. Ja, såklart. Det skulle vara optimalt. Så att om det är någonting vi supportrar kan göra då, Glimberg, då är det att ge Poja lite tid att implementera sina idéer. Ja, men vi ska ju göra en hel jävla rockad nu på spelsidan, och det är klart att det får väl ta en vecka eller två för att sätta sig. Ja, många frågar hur du är med unga spelare. Jag har alltid gillat att jobba med unga spelare, såklart. Jag tror att också... Alltså, har man ett arbetssätt som gynnar också unga spelare att kunna få fortsätta vara det som har gjort dem bra i ett U19-lag, till exempel. Att jobbar man också på det sättet i ett A-lag där man tillåts de här egenskaperna komma fram, så gynnar det dem. Och så har det oftast varit i de miljöer jag har varit. Och jag hoppas att det kan vara likadant här. Jag gillar ju såklart att jobba med yngre spelare. För jag antar att det måste varit en del av kravspecen från Mats att säga att vi måste... få fram våra unga spelare från akademin i A-laget på ett bättre sätt. Jag tror att det är väldigt viktigt för klubben, ja, att det ska, att folk också på läktaren som kommer dit också känner anknytning, att det, det finns spelare från Göteborg, att det finns någon från Hisingen, att det finns någon från Angered, att det finns någon från, ja, ja, du vet vad jag menar. Mm. Jag tror att den lokala förankringen är viktigt, även om du pratar Paris Saint-Germain, vilket, ja, de kanske inte tar hänsyn till så mycket just nu. Men det skulle egentligen vara viktigt för dem. Ja, där kanske det är mer på nivån att vi ska ha franska spelare. Ja, exakt. Ja, men exakt, ja. Så. Så att absolut så vet jag att det här är viktigt, och absolut ska, och tar vi hänsyn till det, och ingen blir ju gladare än jag ifall vi får upp spelare från de egna leden som kan vinna fotbollsmatcher åt oss. Men om vi tar det helt tvärtom nu då, du har ju alltid varit i lag där du har liksom haft och kunnat utgå från det du har. Nu kommer det till IFK Göteborg med ganska många hål som ska fyllas. Hur ser du på den situationen, och vad, du har inte varit i den förut? Jo, alltså ändå ganska liknande. Jag menar, att jag, det var ju, när jag kom till Gävle eller när jag var i Dalkurd, så kunde man ändå anpassa sig på kort sikt efter det man hade. Men jag valde ju, jag kunde ju också successivt forma laget efter vad jag ville. Mm. Och jag menar, efter 3,5 år i Dalkurd, det laget som jag lämnade såg inte likadant ut som det laget jag kom till. Hur mycket hade du sett till om det som kom då? Ganska mycket faktiskt. När det kommer till just den biten, så det är klart, i en klubb som Dalkurd så är det nog många, många som vill vara med och tycka till. Men jag tycker ändå alltså att de var, att de lyssnade också på min kunskap och på vad jag tyckte det ska vara för spelare som kommer in. Till exempel hade jag och Adil Kisil, som är sportchef där idag, bra samarbete tycker jag när det kommer till de här delarna. Och han var ödmjuk nog att förstå att liksom, det är viktigt att lyssna på tränaren här. Sen har ju Poja, han har ju varit i AFC också. Där var det ju mer hål än vad det var ost. Och ja, sådär. Lite så. Ja, ja, speciellt under den tiden jag kom in. Ja. Nu. Vi förstår ju att det är svårt som nytillträdd tränare att kommentera liksom olika namn och sånt där när det gäller värvningar. Men kan du säga någonting om ungefär vad som kan vara på väg in? För det finns ju hål, som sagt, ja, i osten att fylla. Det är bra om truppen är full, så att säga. Ja. Mm. Alltså som sagt, jag tycker att det finns ett rätt mycket material att ta vara på. Och det finns också vissa spelare som jag tror kanske i någon annan roll kan få uttrycka sig ännu mer och bli ännu bättre. Men såklart, inte visa på den, eller? Men, jo, men såklart. Sen kommer du behöva förstärkas. Det är självklart. Och utan att gå in för detaljerat exakt vilken spelartyp, så skulle inte jag bli så där jätteöverraskad ifall det tillkommer någon spelare i varje lagdel. Det låter rimligt med tanke på att det lämnar folk i varje lagdel där, ja. Nej, det var inte meningen att låta så. Men det här som den här lite positionsförändringen och sånt, inget som du kan bjuda på nu. Det kanske du vill ta med truppen först. Ja, exakt. Ja, men jag tror, ja, men ha lite tålamod där, så får ni se helt enkelt. Pontus Dahlberg, du ska spela på topp. Ja, spännande. Man vet aldrig. Kan man lära gamla hundar att sitta då? Ja, faktiskt. Det fick jag, helt ärligt, det var kanske ett av de stoltaste ögonblicken, eller det kanske bland det stoltaste arbetet, eller det arbetet jag var mest stolt över, i Gävle. Där många sa till mig att liksom, ja, du kommer, det här kommer bli svårt. Det är många spelare, framförallt de äldre, som kommer bli svåra att få att liksom anamma det här nya. De är ju precis som du säger, det är svårt att lära gamla hundar sitta. Det är svårt att lära Jonas Lanto att börja bli en balansspelare som ska hämta boll och bli spelskicklig. Eller att få Anton Lantz att överge en fyrbackslinje och bli en markerande mittback ibland. Och att se de spelarna, självklart att se de yngre som hade grym utveckling också, tyckte jag, det gör mig stolt. Men det gjorde mig stolt på ett annat sätt som inte jag hade fått uppleva tidigare. Att se de här äldre spelarna faktiskt anamma det och på ganska kort tid se helt annorlunda ut. Jättestolt faktiskt över att se den utvecklingen de spelarna fick. Måste förlänga Hjalmar Jonsson en gång till för att se vad som kan hända. Han uppnådde aldrig sin fulla potential. Men en sån som Jonas Lantto, skulle han ha möjlighet att spela på allsvensk nivå till och med? För jag vet att det är många som har sagt att som balansspelare har han varit bland de bättre i Superettan, eller bland de bästa i Superettan. Ja, han var faktiskt fantastiskt, fantastiskt bra i höstas. Och har en otroligt intelligent fotbollsspelare. Och sättet som vi ville liksom spela fotboll på, så blev han såklart väldigt bärande, framförallt nästan ur ett försvars, ur en försvarssynpunkt. Otroligt bra på att läsa spelet. Har en sista fråga här, mm. om det är okej, Patrik. Har du kommit in på mail eller? Nej, det är inte en sån fråga. Jag tänker bara, vi såg ju Micke Stare lämnade ju Häcken här nu under ganska svallande känslor. Mm. Vi som supportrar, vi investerar ju ganska mycket känslor och tid och allt möjligt i laget som vi följer i IFK Göteborg här nu då. Och nu när det kommer en ny tränare som vi känner är, det här kan vara the shit kanske liksom, han ska, vi ska förändra hela klubben, vi ska bygga om och vi ska göra på ett annat sätt. Vi investerar ju massor av känslor i detta. Men känner, alltså, är du på väg någon annanstans? Är det en mellanstation så att säga? Hur ser din utstakade väg ut? Kolla, i alla klag som jag har varit i så jag har alltid gått in med inställningen att jag ska vara här resten av mitt liv. Jag vet att det låter så här, som att man kanske hittar på, men jag, ja, när man hamnat i Gävle så låter det. Nej, men exakt, för att när jag gick in i Gävle så var det så här, okej, men här ska jag vara. Och, för att, och det gör också mitt arbete trovärdigt. För det bästa du kan göra för en klubb, det är att ta alla beslut utifrån att du ska vara där i 100 år. För då blir det också det som är genuint det bästa. Det är klart, om du ska tänka som tränare på kort sikt så kommer du ta beslut utifrån vad som är bäst på kort sikt. Men det är inte alltid att det sammanfaller med vad som är bäst för klubben på lång sikt. Så går du in med en inställning att jag ska vara här jämt, då gör du också oftast ett bättre arbete. Och jag har faktiskt haft den inställningen. Och då är det lätt hänt att tänka så här, men vänta nu. Du var i Gävle ett halvår och nu är du i IFK Göteborg. Du har ju inte gått in med den inställningen där. Jo, faktiskt. När jag gick till Gävle så kände jag, här vill jag vara. Det är bara det att jag trodde inte efter ett halvår att möjligheten att träna IFK Göteborg skulle dyka upp. Och det blev för stort för mig att tacka nej till. Men med det sagt så, jag menar, många frågar mig så här alltid, ja, men vart ska du? Vad är ditt slutgiltiga mål? Ska du ut i Europa? Nej, alltså jag tänker inte så. Jag älskar Sverige. Jag älskar att bo i Sverige. Så, alltså, bara om det skulle vara lika varmt som det är på sommaren året runt skulle jag aldrig lämna Sverige utomlands eller för en semester. Jag skulle vara här jämt. Om jag tränar IFK Göteborg, som är en av de absolut största klubbarna i Sverige, varför ska jag tänka att jag ska lämna den här klubben? Men man vet aldrig vad som händer i framtiden. Hänger du med? Alltså det är klart, jag ska inte sitta här och säga att det är så. Men jag går in 100% med den inställningen. Att här kan jag vara resten av mitt liv. Om jag skulle få. Och då hoppas vi att du inte ger dig förrän vi har vunnit någonting då. Ja, exakt. Jocke. Ja. Visst hade vi en härlig, underbar tävling med Design at Work. Ja, det är många som har frågat efter den dessutom, ja. Och det är dags att avsluta den nu. Och innan vi gick in i poddstudion så fick ju då Poja välja en vinnare bland alla dessa fantastiska bidrag. Och vem var det du valde? Ingen mindre än Tommy Berggren. Vad sa han då? Han sa så här: eftersom jag är precis i uppstarten av ett cateringföretag så hade det varit perfekt med denna rock med min logga på. Det skulle ge mig mer exponering och framgång, vilket på sikt skulle gynna IFK Göteborg, då man i framtiden kan gå in som sponsor. Framåt blåvitt. Ja, men det är ju extremt snyggt. Fantastiskt. Ja, så han vann ju det här magiska priset med att få trycka vad man vill på Design at Works hemsida för 2000 kronor samt ett årskort. Och dessutom på jag catering. Här är en kille som kan lösa dina matproblem. Och göra det trovärdigt. Det blir inte synat nästa år. Vi hade ju även det här vackra tröstpriset då till 5 personer som inte vann första priset men vinner ett par BB-podd hörlurar. Och de vinnarna är Johan Norman, Niklas Frankfeldt, Filip Hellström, Mattias Kjelle och Johanna Johansson. Stort grattis alla 6 vinnare. Yes. Hannes, nu är det dags att runda av den här podden. Ja, det är det. Och vet du vad vi ska komma ihåg också? Nej. Vi har fått in massa lyssnarfrågor till Poja. Och de tänkte ni, de fick vi inte nu. Men vi gör så att vi får dem i en helt separat frågepodd. Fråga ja. Poja. Eller något. Som kommer som snart. Ja, men ett litet extra avsnitt kan man säga. Då vill vi bara säga så här då, efter att ha suttit och pratat här med Poja en stund, så vi supportrar, vi har ju verkligen skrikit efter något nytt, fräscht och spännande, efter hopp och framtidstro i föreningen. Och om Poja är man och tar blåvitt in i framtiden, det kan ju ingen veta. Men efter att ha pratat med honom en stund här så är i alla fall jag ganska övertygad om att jag tror det. För Poja känns som en total riktningsförändring i Blåvitt. Han är 32 år gammal och ett jävla underbarn verkar det som. Han är treback istället för 4-4-2. Han verkar vara allergisk mot tjongbollar. Han har förmodligen aldrig ens sett en sån här förbundsperm. Formulär 1A. Han känns som motsatsen till brottafotboll, printmedia och Donald Trump. Och det känns så jävla uppfriskande. Och om det skulle skita sig nu så var det fan inte för att vi inte vågade i alla fall. Poja, tack som fan för att du var med i BB-podd. Tack själva. Och kör stenhårt nu och gör vad som krävs. Absolut. Du har lyssnat på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.